atae ukubali. Mbola ungenunua mirungi pesa ulolipa mali. Mana we mzungu napenda ndoa ila zote mwisho chali. Mzungu hauna kwa mvuli uliendaje jua kali. Uzuni masikitiko, mtu mzima ila unaendeshwa na ngono. Unawataka mpaka ndugu wa mke wako. Kweli mimi malaya ila wewe malaya mno. Najua lazima kimbilie polisi, ila nimekwambia tu kudumisha pisi. Ulomwita twiga kageuka fisi. Ushatwa talaka njo udange tu kama sisi. Mwachi arudi swahilini, mana uzungu ni mshindi. Mrudisho swahilini, mana uzungu ni mshindi. Mwachi arudi swahilini, mana uzungu ni mshindi. Uviwezi vichwa vya uswahilini, uyo uzungu shamshindi. Kuna muda na muelewa twiga, kuna vitu vina umanga mpaka ndani. Mtu anajiita bugati ila chanyabu wakamuungani sana. Na Watanzania unatumiza vichwa, usemi chochote upo kimya. Mpaka Saidi Saidi ameshanga, semaji umekosa cha kusema. Twiga anajua kilicho kupeleka, si mapenzi ni shilingi. Sawa mzungu simpendi, ila kwangu kama dingi. Una mdomo mchafu so yeye tu, hata mimi si upendi. Bora ungesema mengine, sio kusema adindi. Adindi. Mwachi arudi swahilini, mana uzungu ni mshindi. Mrudisho swahilini, mana uzungu ni mshindi. Mwachi arudi swahilini, mana uzungu ni mshindi. Uviwezi vichwa vya uswahilini.